Глава третья. Стрый Яков на маленьких саночках привез мертвого Ратибора у горелую весь. Правая рука, задубелая от смерти и морозу, волочилась по земле, успорвала снег, небы дубовая рала, яким оруть весною. Настасья с галашением узяла гэтую руку, хотела покласть ее мужу на груди, але рука тяжко болтанулася, знов упала у снег. Мирошка, маленький Дамажир и Текля стояли каля саночек, на яких лежал батька. «Чему ён не устае?» — шептом спыталася Текля. «Холодно ж ляжать». «Ён не устане, дочечка», — заголосила Настасья. «Помер батька наш». Разом з ёю заплакали Текля и Дамажир. Мирошка покуль что трывал. Але нечто вельми сумное, вельми холодное — распроствовала крылы унутры яго, там, где б'ецца сэрца. Зарабілася цяжка дыхаць. Ногі падкошваліся. «Эта дзікая віра узяла бацьку», — думаў Мірошка. «Яна хацела схапіць мяне, ды я ўцёк. У мяне ногі маладзейшыя. Няўжо ніколі больш не будзе бацькі?» Тут слёзы ручаём пакаціліся ў яго з вачэй. Ён плакаў і ўспамінаў, як аднойчы. Даўным-даўно грымела жудасная навальніца. Пярун страляў з вогненнага лука, дрэвы на чорнай успененай свіслачу трашчалі, пераломліваліся ў камлях. Дробная паства, падхопленая бурай, каменем падала ўніз, разбівалася аб дрэвы, аб зямлю. Тады бацька з Мірошкам схаваліся ў вялікую яму, выкапаную на стромым беразе ракі. Жоўты вільготны пясок цёк з краёў ямы, пакрысе засыпаў ногі, і калі скончылася нарэшце грукатанне грому і аціх дождж, ногі ў іх былі па калена ў пяску. Бацька, моцна прытуліўшы да грудзей, нёс тады Мірошку дадому, і Мірошка чуў, як тахкае б'ецца бацькава сэрца. «Так, так, так», – далятала з бацькавых грудзей. Мірошка стаў на калені, прыклаў выху, пачаў, стаіўшы дыханне, слухаць там, дзе павінна было жыць сэрца. Але глухой цішынёй поўніліся бацькавы грудзі, і хлопчык, канчаткова ўсё зразумеўшы, горка заплакаў. У грэлай весі не было свайго папа. Раней пры розных патрэбах прыйжаў з княжага сельца айцец Сямён у парчовай тканай золатам рызе, але свежай крывёй было адрэзана княжае сяльцо ад селішчаў смердаў, і Рацібора, не адпіваючы, аддалі сырой зямлі. Пахавалі яго на Ялані, Ялань – лясная паляна, там, дзе ўжо былі магілы абшчыннікаў згарэлай весі. Зрэзалі лапатамі дзірван, паклалі Рацібора на пясок, галавою на захад туды, куды спяшаецца сонца. Каля правага пляча пакінулі нябожчыку жалезны нож, каля левага сцягна крэсівы і кавалкі крэменю. У нагах паставілі гліняны гаршчок з гарохам і жытам. Насыпалі над Раціборам сажань мёрзлага пяску, і ўсё, як і не было у Мірошкі бацькі. Цяжкае жыццё пачалося ў Настасі. Трэба было без карміцеля узнімаць на ногі трое малых дзяцей. Добра яшчэ, што Якаў дапамагаў, ды Мірошка з кожным днём усё больш уцягваўся ў працу, якой у тых, хто жыве з зямлі, ніколі не пераводзіцца. Зімой, пакуль зямля адпачывае, чакаючы новага насення, занятку таксама хапае. Смерды гнуць палазы, дугі, абады, рыхтуюць восі, аглоблі, з дрэва робяць вёдры, крукі, граблі, карцы, міскі, пакрываючы ўсё гэта прыгожай разьбою. Ідуць на замёрзлыя рэкі і азёры і, грукаючы па лёдзе дубовымі доўбнямі, глушаць рыбу. Палююць на тураў, ласёў, дзікоў, барсукоў, зайцоў. Чалавек як бы раствараецца ў кругабезе няспынных дзён. Толькі зробіць адно, як навальваецца другое. Але на ўсёй полацкай зямлі сонцаварот для смерда пачынаецца з калядаў. А там ён ужо цвёрда ведае, што ад калядаў да звеставання 12 сядміц, да Юр'я 16, да Міколы 20, да Купалы 26, да Каляду таксама 26 сядміц. Вось увесь клубок часу, які кароткай ніткай уплецена чалавечае жыццё. Чалавек асабліва не задумваецца, дзеля чаго ён нарадзіўся на свет. Ні ён першы, ні ён апошні. Былі дзяды, прадзеды, будуць праўнукі. Гэтак жа сама, як людзі нараджаюцца і праз нейкі час знікаюць назаўсёды пакаленні птушак, дрэў, грыбоў. Усё злучана, звязана, знітавана між сабою. Паспрабуй хоць карэньчык вырваць з гэтай бязмежнай велічнай пушчы. Але ж зімой усё-ткі болей выпадае вольнага часу. Зашуміць на некалькі дзён завея, замруе пухкім снегам усе сцяжынкі, стрэльні ў камлях дрэў мароз ядрэц, і збіваюцца людзі ў цесныя цёплыя хаты. І які-небудзь хрышчаны ў кляжым сяльцы дзед з белай барадою, седзячы на печы, трымаючыся аслабелай рукою за каня, конь драўляны слуп, на якім мацаваліся палаткі. Пачынае баяць пра рай і пекла, пра святых людзей, пра нябожчыкаў. Аж валасы ў слухачоў дыбам устаюць, аж казытлівыя мурашкі пад кашулі бегаюць. А дзед гаворыць і гаворыць, зрэдку кашляючы ў сухі кулак, нібы сам ён відок, сведка усіх гэтых жахаў і дзівосаў. Мірошка ў такія часіны садзіўся на дубовую лаву падалі ад акна, сціскаўся ў камячок і, прагна ловячы кожнае слова, слухаў, слухаў. Гарэла сухая лучына пад задымленай столлю. Цень ад барадатага дзеда, вялізны і страшны, чарнеўся на сцяне, і, калі дзед, кашляючы, падносіў кулак да рота, здавалася, нейкі вурдалак замахваецца на мірошку цяжкай кіпцюрыстай лапай. Што толькі не пачуў мірошка. Ды асабліва ўразіў, апёк сэрца сказ пра тое, як Багародзіца разам з архангелам Міхаілам спускалася ў пекла, каб глянуць на пакуты грэшнікаў. Там навекі зняволены тыя, хто не верыў у Тройцу і Багародзіцу, шанаваў паганскіх багоў, парушаў хрэсную клятву, а таксама праклятыя бацькамі, блудніцы, людаеды, злодзеі. Адны вымушаны стаяць у вогненнай рацэ, хто па калені, хто па самую шыю. Другія ляжаць у ложках, абвітых полымем. Трэці падвешаны на жалезных дрэвах. За зуб, за язык, за тое, што мужчыны ад старонніх вачэй хаваюць. Вечны стогн, вечны крык стаіць у пекле. Незгасальны агонь гарыць там. Ноччу мірошка ускрыкваў, усхопліваўся з палатак. Здавалася, што з усіх бакоў глядзяць на яго злавесныя вогненныя вочы, што жахлівыя кіпцюры і зубы цягнуцца да яго. Хацелася ўцякаць, бегчы ад гэтага страхоцця, але ногі як не свае, блыталіся ў нейкай даўжэзнай пякучай траве або засмоктвала іх агідная хлюпоткая багна. Падыходзіла маці з карцом халоднай вады, асцярожна катурхала сына за плячук. Мірошка прычынаўся, піў ваду, прасіў маці, каб пасядзела побач. І толькі тады сон браў яго ў абладу. Зноў блукаў хлопчык па таємнічых чароўных сцежках, але былі яны ўжо добрыя, вясёлыя. Там гулялі рахманыя зайцы, там валасатыя магутныя туры даверліва бралі мірошку да сябе на спіну, ён імчаўся ў бясконцы лясы, ў лугі, што ж гарэлі ад яркіх кветак. «Ты, брат, чаго крычыш уначы?» – смяяўся раніцой Якаў. «Ты ў дзень ідзі ў пушчу. Адкрычыся, і ноччу будзеш спаць, як у Бога, за пазухай». Яны і сапраўды ішлі на свіслач у засыпаную снегам пушчу і крычалі, галёкалі на ўсю моц маладых грудзей. «Ого-го-го! Эй-гей-гей!» Бялюткі снег тонкімі струменчыкамі зрываўся з калматых ялін. Перапалоханыя вавёрыцы імклівымі чародкамі ўцякалі па вершалінах дрэў. Аднойчы пагрозна зараўло, гнеўна закракатала пад яловым выворотнем. «Уцякай, мамірошка, мядзведзь прачнуўся!» – весела закрычаў Якаў. Яны далі такой лататы, што аж вецер свістаў у вушшу. У час сваіх лясных блуканняў патрапілі Якаў з мірошкам на паганскае капішча. У цэнтры круглай лясной паляны стаяў высокі амаль у тры сажні ростам дубовы бог. Папы завуць яго ідалам, упрыгожаны рознакаляровымі стужкамі, пацеркамі жалудоў, арэхаў і сушаных ягад. Наўкол галоўнага бога па крузе стаялі маленькія бажаняткі. Іх было, як падлічыў Якаў, 12, столькі, колькі ў сонцавароце чартогаў, месяцаў. Да капішча з усіх бакоў лесу былі густа пратаптаны сцежкі. Снег з балвана і балванчыку быў старанна змецены. «Ходзяць сюды людзі, — сказаў Якаў, — і твая маці ходзіць,